من أنت تخرج اليمن من غيره. وكان دعوته الشرع ثلاث سيمين تنين لكم ما فيه دادت حتى الكلام ني وين نيب ضيف ابراهيم المكرمين مكرمين بابو برون سرحاي سوننج ندخ ترانغ بي يالا كو ديفال ملائكه يي ولا ابراهيم كو ديفال ملائكه يي تي تفصيلي تي تفصيلي ايه بي ناك داي ملني يالا غي ديلو ترانغ جي ني ابراهيم كو ديفال واكرم إيش دخلوا عليه فقالوا سلاما فتاة تنوين إبراهيم أنا سلام رفاة تنوين وهو له جملة فعلية الجملة اسمي دي أبن تدولي ملاكي نجاكاري نعم بني وقت سيد إبراهيم دنك سلاما ibrahim mukhir mit am waccu ay ci boromam mo len tontu salamun salam moy firi yalla bo feba yalla bo am naqa yalla bo am gacce yalla bo de koku mun la ni ci ko suuf kon nuyo buñu abal la xam nga fu mu am ci aqiqa ba moy ba malaaka e dogalu julit ye ci bunti aljana نعم سلام عليكم تبتم فوفا السلام عليكم ده خوفا ما غير خوفا امنا خر خوفا جولي جي خوفا كون ماغي جارات سي نيو بوبو تفاحلا ما نام في الغات نغ ني بوك سي نكاي وخانتي الله ci dadi bekri ñu ngi andak sa bay bu bax bi ak sa bay yu bax yi ak seen jaay yi ci dëkk bi ak sey wulere di lay ñaar te do dug ba may miñi ci ko te bo dañu yalla am ndam ku la ci duggal war nga ko fay du mbolo yépp mel nit te wax na ba tay ne lele nga dégg ñu naan guddigu ri waye guddigu ñu fi reeyal gudul gu nebi dañ ko duufal waye rew mënu lo rew xamal na mbolo gi bu bu tassé rek ñu tassaro bu soti bu doon bu tassé rek ñu tassaro mu soti kon mu ba waye ki le da jël da fuy da jël wat nak laaju lu ngeen doon def ci rogo ku len fa tu xona tok lolu mu sa tay leer nga tok ci mbolo di xol ci sa beut sa petit contane ngay digi sa nopp la tax contane waye seen xel doxi dem ñew mbol mi sappi la ndax bu tassé bañu tassaro ki na dajale won dina nu owat dajale wat nu laaj ñu seen kéro kendar ja ci guddi go ko ngeen jéxal tak ku taxoon ak lu taxoon bu kéro ge bu won yalla di nga réccu lo ci doon bokk kon mbolo mo xamne ku ci dugg duñ dem bi def bakkar mukk so yoree bakkar ñu faax la ko ak lo fa yagg yagg te bo duggé bamel mu wetti la bo dajé ak yalla mu may la ndam ku la ci bolé te bokku la ci ana ko cyant ñun ñep amé nañ la cyant ci sabar ci wuy jiru bax yalla la fi yalla do lay yagal fi jaay rek suñu lay ma ngi lay ndokké nak ak krishna bi ak sabar yamu ma ci ma nga bokk islam ki lima bi ci ñu wax sank kep ko xamné bokk nañu ashhadu an la ilaha illa allah su xol fasku salamin wax ko sey ciir confirmé ko te nga xam li nga waxay lan bolé na ci shudan la ilaha illallah ci lamin wax ñu ko dé xol be koy tak lamin wax ko ciir ñu confirmé ko te yit nga xam li nga waxay lan kuma bokkal lolu kumu doon mangi la ndokkel ci guddi te di len yeedi e son bopene julit amul non nonu julit moy yefeur képp ko bëgg def noonu te du yéefar yaa ngi ci njuumte, ko bëgg def xarit te du jullit yaa ngi ci njuumte. Jullit jullit tey xaritam mooy mbokkam, yéefaray noonam mooy noonam. Mbir mi nag yéefi yàlla amul, nañ ko baatarewaat, nañ ko baatarewaat. Yàlla nanguwul loolu. Yow booyoboo sax am am booyoboo sax am setab karo ak witi coori amul baa ferewaat. Sa sens la dema. Sëñ bi bi fadlillahi wa bi rahmatihi walidhalika fi lyamran, borom bi ne na man mii njàccaar xam-xame ku amoon loo war a bég mu jur mbégti moo xam ne mii naqardu ca tegu moo di ñaari teraange yi ma leen defal. Fadlillah wa rahmati, rahmati mooy yónni gi mu yónni ne bi faddali bi mooy alquran. Gisal suratu yunus 59 mu la 50 bi yaa ansuka chetani rajim yaa ayuha nas kab jaa akum saa tombe googu maw ictan jëlee ko fa indi waaye xa jaa akum daa naam xada jaa akum ta saa tombe du ñëw li waral na kat jaa atkum maw isitun bële tax lan maw isa wa shifaun min allahi wa shif min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa udda wa rahma li tax may ndokkeel yemekali ci jullit i mooy foofu. Gis nga alquran ba mu doy doo ci yër benn saar ak benn aaya bu la mun a farafañce jini ji lu ko doxale nii. Aaya boobu moo lay indi sharia, indi la tariqa, indi la aqiqa. Kat jaaat mu maw isatun mooy sharia ak lan wa chifaau li maa sudor mooy tariqa wa uddan wa rahma mooy aqiqa. Moo tax bi mu afee ci aqiqa def na lil moomi nii na te li yàq kat yaa ayuha nnaasu la jëkke woon lu jóor cet gi nag ba mu jóge ci lil moomi nii na lëf la fa jaat ko mu maw isa sharia sharia lu muy dox bit biti rek la mën a defar shariatu biti rek ay defar su mbubu miti lim na fóoti ko yaa ngi ak sobe sangu jël sawe yi gudd na dog ko sa kawari boqataan yi saq na xuus ko foofu la sharia mën a yem waaye defar biir nag tariqa koy def kañaan rii soxol na mu tuuti mën a nelaw bëgg a lekk yooyu ñoom ab assise ak tabibi tabibil alphaba yi ñoo ko mën a liggéey moo tax wa chifaau lima fi sudur mooy tariqa wa udda wa rahma mooy aqiqa te dafa am ci doomu aadama yi yoo xam ne yii gestuwuñu ilal xaaliqi ñenn ñi gestuwuñu ilal maxluqi am ñu gestu xaaliq ak maxluq su nuun nen araftu rabbi bi rabbi walola rabbi ma araftu rabbi xame naa suma borom ci suma borom bu dul woon suma borom duma xam suma borom bu dul woon suma borom duma xam suma borom te bu ma xamul suma borom duma xam may kan. Léegi li xew mooy lii papa sëñ Abdou ma wayal la benn way sow te it bëggoon naa jàng yi mawnud yi nañ ko yeesalaat ñu ngi bëgg a rocce ñu ngi bëgg a rocce na bi ci yëf yi te ci la de Moustapha ci la de gis nga gàmmu yi ñu naan bi daal la bi ah ne bi daal na or bu sa passé ne bés bi mu juddoo bu mosee jot mu or su ndogu jotee mu togg ndogu yu bari loolu niroon naa gàmm kon defal na ko boppam. Waaye dama ne nañ góorgóorlu ba xam ki nu fi indee kan waaye ne ñu ma ñu maaral defe na yaa fi indi sa bopp njuumte la soo gëstoo ba xam ki la fi indee kan bu ci yem góorgóorlu ba xam ku tax mu indi la fi soo xamee ki la fi indi xam ki tax mu indi la fi bu ci yem xamal lu tax mu indi la fi soo xamee ki la fi indi xam ki tax mu indi la fi xam li tax mu indi la fi gëstul ba xam da ngay continuer fii wala di nga fi jugeem déet su la wóoree ne di nga fi jugee nag jéemal gëstu foo jëm soo noppee ci gëstu ci jëm fexeel ba xam ka ngay fekkee kan bu ci yem nag góorgóorul ba xam li nga yóbbuwaale lan way na bo fini ñu maret moy lolé ko non di guddé ke beccik ina jëdi day ni bi gor gi doon wax ci do reey di wa ndaysan gis nga sëriñ bi sëriñ Abdou yini man joju faatu bu yagul ci Touba sëriñ Bousso moma jangal bu reey di ak dalia xam nga tal daara yu mak yi fo nga am sëriñ ñaatu fo nga am alwo ju mak amale alwo ju ndaw ne da nga nara jang ma wax nak ne maulana cheikh hadj malik radiyallahu ta'ala anhu nimu bindi barki dem bay ñaar amna xale bu ñew dima laaj ñaari ga gis xira xale bu meuna jang la parce que xariti mawdo la mo mawdo nekkando won misir legi mu ngi jangale ci senegal am fukki at ak ben mune lillahi buru la fi khab khalamat yuhu jassa maula khara خالما دعوه جزاء ما له خير الغير خير لله دار الذي قد خالما دعوه جزاء ما له خير خير منصر من صنعنا لله يدعونا بقال قال ما جئوا جزاو مولا خير منصر قال ما دعاه جزاء مولاه خيرا غير منصر جزاء مولاه مولاه خيرا قد قال ما دعاه جزاء مولاه خيرا غير منصر قد قال ما دعاه جزاء مولاه يا لله دار الذي قد قال ما دعاه جزاء مولاه خيرا غير منصر شيخ حاج مالك دفا اندي بن بيت dugal ko ci bir khilafa zat bi deynta bi ñew yo khafiye bi nga xamne mom la waye khilafa zat yamu ci mu indi tawre bi nga xamne ci la waye khilafa bi bu ci duggé te leralu lako nga defé na ci khilaf bi la bok day wax ni nabi day ak ni mu baxé bu mu yag mu ne ah ma fa gattal wax man dal ma ngi yim man hajj ma lumay yim borul la fi baxu ko waja nga xamne baxu ko waja nga xamne khat khala waxon na bu yak bi malata ñew ku waxon ma di uhu aji takam ni ñuk ko wax dina ngir tegginam yu bari def talminul bayt ndax fal urbu khayra unashin mo jeex waxti waye def ci serxal jamru ihtirabiya ngir ñaanal waji ma ngi yim man hajj ma di borul la fi baxu ko waja nga xamne waxul way kat bi de kam woyé tax lazi waja nga xamna kat xala waxna bu yagg ma di hu aji tagam lumu wax daf ne fal urbu khayru unas summa khayruhum khuraishuhum wa wafihim khayra ghayrihim wa joju saula wa mawla wa joju wax lolu alajma mi jisa wa yalla fek law yalla khayran yu khayrum adal nan serign bi yewi ko xamna ne ka parto rabaliya serign bi dañu bëgg yewi si abi bakri cietul mbolo bi ni ñi day ka fatwar fa kala ashanal khaliqina la nga waxon sant lawlu ci ak yaru gi ñi yam ki du neen rabbani ya ci tabbi won ban sa lañ wax dafa ci wacc ci alquran iqra lu ci teggu bismi rabbika waqul bismi alwahhab waqul bismi arrahman waqul bismi arrahim waqul bismi ghafur waqul bismi allah bismi rabbika lu waral mu indi rabbani boku day wonen nga daralu ubi day jangale tuddul foray bur bi la nara tek ci dara ji jangal la way fa tuwar fa kala ahsana khaliqina li sunu dom yi ñaanon nu ngui koy dole ñaanal hadji abdal asisi yalla fi yalla dole yagal ya kilifa diina yep nak ñu xam ak ñu xamul ñu dekkal jamono ñu bokkal jamono bi jaay si dil abadina wala aqarina ñun ñepp nu talal suñu loxo ak kilifa yi dem yep nu ñaan ñu ñaan mom boone ñu ñaanal ko mu delo lako dana wax ne kar dana len wax kar ne nga goor kon nak ñu may ci debi bekri ci mu sanni ñaari kaddu bala papa mu juk ak bala ñu ñaan ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وتشفي بها أمراضنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم بحق حبيبك ومظهر لطفك وعين رحمتك سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فتن الوجود مظهر لطفك وعين رحمتك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وأن تغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ليس لك، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معاصيك، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، لكل ذنب أذنبناه ولكل معصية ارتكبناها ولكل ذنب أحاط به علم الله، ونسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية لجميع تقلباتنا في السر والعلانية، ونسألك اللهم هداية تبلغنا بها إلى كل أمر محمود، ونية صادقة تحجزنا بها عن كل ما يجب الصدور. اللهم ثبت في قلوبنا رجاءك وقت رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتنا وقصرت عنه أعمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على ألسننا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين والصدق والإخلاص، فخصنا به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تجعل اللهم هذا اللقاء الأخوي المحمدي آخر لقاء بيننا، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما، واقض حوائجنا وحوائج الحاضرين والغائبين، وألف بين قلوبنا وسوي صفوفنا ووحد كلمتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. نبارك يوني بلا سن في جوك القاضي. ثم أعوى من كلاصدا رصدان رصدان دودان تاما سرا ثلاث سنين ما ياله عند دار الأرقم القادر يا أمير الصوم أرن كذا أسد مورا من رسان دودان دودان كان دعوات أصيلا ثلاث سنين يا له عند دار الأرقم القاضي نكو دون مجنال بمين يوين دار أجام ñu bayima ma développé touti ci tiri sid hajmari ku yor xilaat bi nako xol ma ngi don wax sank ci kanami serigne bi la jottu ag ci sunu mbokk talibé bu baax buy gëstu mu ñew jotul ci man yobante khashim ci man di leer lu deyte bima wax sank ak do wax ni ci dañ mari dafa tek tele téré bu mu wax nañ ca dem te téré bi musuma ko deg xam fu mu am manaka nak oku bar na ci talif ci dañ mari leele mu tud le téré bo xamne da ngay xalaat ne ci jawu ji la am waaw doko gis fen ci bibliothèque yi doko gis fen ci bo tuké doko gis fen bo wonalo xam nga wofi surul khina an kullul murda atin khairul bariyati kanat min sawishrim surul khina téréle mais bo toponté yi bibliothèque yi arifine yi do ci fekk téré bobu mune nak mawdo da fay yepple ci téré bu ñuk buhur muhammadiya xale bi ñaari baat yi mu doon laaj beyte boobu la junju googu ci daj malik junju gis nga yonente bi bokku ci dañ ko ci booti seede yéefar bëgg doon julit nga wax ne maa ngi seede tey dëggal tey gëm ne benn buur amul buy jëriñ mbaa mooy lore ku dul yàlla boo yemee foofu du tax nga doon julit déedéet foo nga fonché nag ba ne it maa ngi seede tey dëggal te gëm ne Mohammed jaamam la te mooy yonantaam bi gën ci yonanti mais boo yemee ci la ilaha illallah mox rek te àggulu ci Mohammadu rasulullah doo doon julit bi isni seyxi sëriñ bi nee na ndaw si sol bax bi te dëkk si ndóone ñu ne toogal ndaw si sol bax bi te dëkk si ndóone ñu ne toogal waaw ñu ne sëriñ bi nag am na lu mu ci teg li mu ci teg sax dinaa ci tafaraal nee na bu tëyee toog bi yoon dañuy wax tur wi su toogalee ñu àgg ci sant wi man nag dama daan wax ne ñu muus ñëpp ñu ngi toog ca bañ naan toog leen toog leen ñu muus ca la ñuy profitoo toog balaa ñoo àgg ci toogal seet leen wa kaana daawatuhu ñu jéem a góor góor lu ba yóbbu bunt bi fa mu jeexe ndax ñu dégg dara ci xilaaf bi. léegi mawalid yi néew na lool luñ ciy tudd Moustapha te moom lañ ko tuddee. ñu ngi bëgg a reyee gàmmu yi conférence Moustapha amu ca wàll, duñ ko fa woy, duñ ko fa tëgg, duñu wax jëlu rek. rocc ndànk-ndànk diine ji rek, ndànk-ndànk diine ji rek, te la ilaha illa allah lu ñu daan teg mu ngoo nee na ana min nourillahi wal muminuuna min nuuri sallallahu alayhi wa sallam. jeexal na wax lillahi albayan wa ala rasuli tatbiq wa linnas taslim. affaire bi fu mu départ fudul ci yàlla baax, ku ko jottali ku dul nabi neen na, kon ci moom la war a départ. nabi jottali ko, nit ñi jëfandiko ko. wax nañu sànq, wax naa sànq ci ne jullit jullitoy mbokk am déet. ku ni boolee ko wax ñeenti aaya ngi jumla budul mutul aayit ay jumla ngi yusante bokkuñu lu ñuy dox. ñu su torop nag amul frontière moom ruu innamal mu'minuuna ixwa waxi boppam faslihu bayna axwaykum wala axwaykum ñaar ak ñaar wala fukk ak fukk santaane la wattaqullaha tukkula laalakum turhamuuna digge la kii xamle la kii santaane la kii tukkula kii digge la.